zamčená. Jak vy se zničit nenechám, kéž by tak oheň plán, chci mladá prožít tou ženu, dokud smím. Chci poznat vášní žád, když lety i klín se zachvíjí a rozpálí. Já bez tebe se nevzdávám a nevěřím v ten pustý klam. Co to dá, když nám čas.